Hoita sei urte behantago Ibarreskuinak maskalakarra plantatuko ditu. Altzailakari eta kantuko herriek urtaila erditxian abiatzen dien Sibeuko maskalak antolatuko dutie 2025. Mila bediatzuehen eta lautan hoita himitzian izien azkenik maskalak emanik izan Ibarreskuinan abentura hoetaik izan da Jean-Pierre Herrek alteregenta. Eben Ibarreskuinen azkena mila bediatzuehen eta lautan hoita hamazortzian zian altzailakari. D'accord, t'ordin bas du que, bon, génération n'est tipi, bat horri gambait, ordin artian, hogei urte gani? Bai, etzian gazteia, etzian hainbeste, mena gion, pastoala jokatu diag, mena pastoala aizago duk adineku ikibeita. Mena hor pastaik etzian, eta hoi basian, buntati basian, azken pastoala tilantan ahinkunti basian, eta bon, hoi hangetuk abion. Hale, hogei hoita bost urte, kasik maskada iga, inketatu zide, zela raginen padar, ez bate? Ez, bo, inketatu ez, pastabalin badan ahinkunti, Ti valim bada lana jeraika beti jeraika beti dantzaiek izan tu beti jeraika zideak eta bom. Na, galtu valim bada jutzak eta ez valim bada bom egituk. Hartagi gaiten egituk. Bon, eta nula lan egiten duzie hor usin hola du maskada batetan, eksperientzia dunek eskukaldi bat emaiten die gazter, nurzide nula lan zen duzie hoi. Ebe, saldoskopa gituk, baduk Nikola Urruti, minoko zagutzen dina, Jean-Louis Bidabe Aramburu, eta goen alaba Marilin, hue dantzaitz eza xolatzen baita, eta perfusten hi. Eta, bon, Jolande etxekandeia, Arropa George eta beti haitzin induk, eta bon, bagutzek saldoskopat dozen erdi bat, eta liande garrikoitze baina hasten ean. Bo, uzatu xike beti, bon, ahaldela ego gohun ziten jake. Ba untsa, eta beste maskadak ezagutu behitutuk altzain, nula ikusten duk aurtenko castinga, potenziala ikusten duk ba, gazte horieta. Ikusitia, bai, maskada huna badukek. Bai. Dantzaiak jerkaituk, sorotxak untutzak, estuke bai, eta beltzeia ustitiagoan ikusik, baina bai. Bai, maskada huna badukek. Untsa? Bai, hua eta algare ezagutu zela, gazte horieko barreatutzak han hor, esku balu eta neita gita zer, edo nure gaitan du, rubia nure gaitan du guzkat. Rubia, bon, bon, eta zanko balu, tistoi eta bizikletet. Baina, bon, juntatukotuk eta bentuz oitzapen huna begiatuko di, eta bera, herriai etxekiago egonentuk algare zagutzez eta algar gozatzez. Hoinean erranen, zer da maskada baten helbuia, ordin lehenik herritarrakan hartin eta geho partekatzia bestekin? Partekatzia eta sustut herritar gazte hoien oan hartin, zeba batzen duk harreman bat maskadeta ilan batzen duk harreman bat behu eta nahi duku etxeki eta bon, maiten nekin da, jale herrin bizitzeko eta ngunin bizitzeko eta bon. Txostaka ditil eta voilà, goza dezela. Nikola Urruti, Jean-Louis Bidabe eta Jean-Pierre eta Marilin Rekalt zeia maiten die erregent laguntzale saldua, algarre gilan kargu haitiak egin berri dutie, kabana eta buhame jaunen gana tuiantugia, beltzeian jamailiak izanen behitia, eta nikua luzatu degegu. Bai, badakiak badugula rola importen bat, ordin berdiak egunotan... Ezerki egon, geho berdiak bardin txortakatu eta edan, mena henin egon, ko. Ego ikusiko diak ez dakiagu ez dakiagu sekulegin, donk ez dakiagu nula iganen den, geho lehenin deja ikusiko diak bestentako. Eta ez dakiat erraiten ahaltiak izien lagunen izenak, ala ez dutzi guano nola ditzen dira zien lagunak, buhame lagunak erraiten ahaldugien nola ditzen dira? Baiat lehen putzulu. Geo baiat Tikitu, geo baiat Mitroflu, geo Gostopu, eta Haskunia azkena. Dakor, eta hik hilagunak nortutzak? Horri ni baiat Bepitzu, geo baiat Haskuniu, haina ita zian Hasku, eta baiat ebai Patiu eta Gzaru. Odean hoi deskubrituko diago geho prezentatziaikin zer... Eran nahi badien izen hoiek. Azken hitz bat, justo finitzeko maskada baten egitez, zerren espantza duzie, zer, ez dakat, nul ikusten duzie hoi, zer ekarriko daizie maskada baten egitik? Deja, gazteniki eta zahareki algarra tzamaiti eta bestan egiti algarreki. Eta geho, gozegat, sobe... Agaiko. Bai. Ika bana nul ikustenik, zer ekarriko daik maskada horrek? Takiat, eta algar ezagutia eta geho haus ikenen jagu jente franko, haus, nehenin pu geho ikustiko. eta geho zaharrekin juntatzia eta geiko. Nola joen den. Justo, ziata ipatu bestekin lehenu askada, baduzie data etor, deja finkatuik, alaz guano? Stakia giuano. Lehen stakia giuano sube. Eta herriak haitatu tutie? Bai, herriak haitatu. No, eta stakato hor rangabe, bado, salbu goguan bali batuk, bena? Batiagu idauze, altzuku, urdinarbe, geho batiagu larrañe ligi, aloze ataratze, pagola, barkoxe, eta salgize. Ez da huano xuxen finkatuik xajua nuiz abiatuko den, bena, erran bezala, urteila erditxian abiatuko dia, bedatxian, arrazin azteko ahal bezain fite sibe huan.